Nyomd a szöveget. Hol vagytok ti keresztben, hát mióta hívogatlak benneteket? Hát, tévézünk. Hát, de jó, a telefon... Kint hagyta mama. Hát jó van, de ne hagyjátok már ezt a nyomvat telefont, én még azt sem tudom, mi van veletek. Hát. Na, telefonál, vagy beszélt már egy szóval? Beszélt. És? Ma régen hazaérszek. Hála Istennek. Hogy nem veszitek akkor fel ezt a nyomvat telefont, Tata? Hát nem hozta be mama. Hát mit csinált vele? Hát kint hagyta a konyhába. Akkor most hogy hallottad meg? Mondjad. Nos, édesanyám, te nem gondolsz arra, hogy én hívni szoktalak? Nem jutott eszedbe, hogy már sötét van, ott már ilyenkor így szoktam veled beszélgetni? Várjál! Na, most már mondhatod. Na, mit mondott a vétusod? Nagyon gyorsan átjutottak, egy Görönszát vártok. Hát az nem, jó. Főhírtam 8 óra előtt. Aha. Azt mondtam, már fél órája otthon vannak. Hála Isten. És akkor elhívják. Jaj, anya, mit gondolsz, hány gladiólám lett? Fogalmam, mint a biztosok. Na, mit gondolsz? 20-30? 50-100. 50. Hogy bírod el anni? Nem tudom. Hétfői nap. Hétfői nap. De hát muszáj mennem, nem? Hát még próbálunk. Mit csinálsz, hogy ilyen rengeteg virággal? Mm. Hát jó kibaszott felemet is, mi? Hát... Úgy látszik, hogy ez a hűvösebb idő benyilasztotta őket, hát. Aha. Hát mindegy, most nem csinálok csokrokat, most szépen fogom, leszettem a gladiolákat, szedtem még ilyen kis apró virágokat, hát ha nem mám, akkor majd hónap. És nem hónap, hanem akkor majd kedden. Hát kimegyek, meglátom, nem? Hát igen. Nem hagyhatom, hogy úgy maradjon. Te szerinted? Hát szerintem is a próbaterence. Hát, ha megjár valamennyi. Valamennyi legalább elmenne, az is jó volna. Tehát, hogy legyen más, és akkor szerintem más is hozzá. Hát. Az a más, az elfért volna még rajta, de hát... Hogy hívják az oki néni fiáron, majd visznek. Remélem. Csak. Remélem, valamennyi csak visznek, vagy ilyen egyszerűbb virágot is visznek. Hm? Hát, hát nem sokáig szenvedett szegény gyerek hát, volna. Hát, aki így gondolom, hogy nem csak ismerős, vagy ízé, akkor... Hát majd meglátom. Hát minden esetre muszáj menni, most már se nincsen. Hát. Te szerinted nekünk ki kell erre menni hozzá, vagy? Szerintem fölösleges neked. Annyira közeliek nem volt. Hát akkor mindenki kimehetne, aki ismerte, nem? Hát igen. Nem volt olyan közeli vele azért, hogy... Majd nem tudom, ti tudjátok, majdnem mindent. És mint mondod, még a becsülányod. Szerencsétlen gyereket. Amúgy se volt normál. Hát de lehet, hogy jobb is így neki nem szenved tovább, nem? Hát igen. Ne. De ez benne volt szerintem a pakliba, hogy hamarabb elmén, nem? Hát igen. De hát, hogy éppen rákos lett, az még már éppen nem éppen jó, de hát... Hát ilyen az... Ne. Mesélj még valamit, édesanyám. Mit meséljek? Nem tudom, te tudod. Nem mondd elsőt. Nem, az anyja bassza még. Főmentem én is a netre egy ideig, egy kicsikét, hogy na, hát, ha vécő fönt van, vagy valami, de a képpakon még nem voltak biztos otthon. Most kiírta, hogy Kragujevártól akkora ítélet idő volt, hogy annyi, hogy az csak, na. Most képzeld. Hogy jobban évek. Tudott arra lemenni. Hát azért mondom, hogy a fenébe ment oda, amikor itt kellett volna, hogy essen nekünk, nem? Hát most... De. Képzeld el, édesanyám. Uh-huh. Nem akármi. Na jó, nem bírunk semmit, nem? De. Na jó, máskor az Ani még fő se hívott. Hát én nem tudom, pedig hát... Nem bántotta senki. Nem bántotta senki. Hát igen. Vesző azért nagyon meg, hogy hívják ott, hogy mikor hazaértünk, akkor mondta, hogy nem tudja hinni, hogy 30 éves fejjel kiviselkedik. Ja, most mondta neked a netten? Nem, ja. Mikor hazaértünk a születek. Mit ülünk? Mi? Mit nem tudott? Nem hitte, hogy ilyen az Anikó. hogy ilyen én velem, vagy te veletek? Hát te veled is. Én velem nem volt semmi baj. Én szépen, hogy hívjákoltam, oda mentem mellé, meg szimogattam a hátát neki, és így a gyerekát is megkérdeztem, hogy vagyok, jó vagyok. Jó vagyok, azt mondja. Aztán nem is lett tovább semmi mondva. Hát azért mondom, hogy hát jó, ez van édesanyám, mit csináljak? Ilyen az élet, mond. Jó, van, menj a dolgozni. Nem baj. Mit csináljunk, anyám? Nem bírok ilyen. Hát csak ne legyen neki semmi baj. Hát amikor meg lesz a kisbaba, aztán megnyugszik. Nem tudom, anyám, de már nagyon elegem van. De nem szólok semmit, látod. Nem is kell. Rendezem most a virágot. Csinálja, hogy akarja, nem kell senki semmit, hogy hívják, olyan kellőbe járjad. Mindenki megvannak, amazok osztak úgy látszik, azok elegendők. Hát. Nem? De. Mit az a paradicsomhoz egy része, hogy ilyen lett azoknak a szép nagyoknak? Láttad itt a kapunál, mi fél felé folyt? Láttad, nem? Aha. És akkor látod azt, az agya szép, az érik, ha le lehet majd szélnem, elvitte a fölt az a 4-5 darab, az meg így néz ki. Aztán most megint, amit hozott, szép lett. Cse. Nem tudott te semmi. Nem tudom, én is hónapra akarom szenni az enyémeket. Lesz, ahogy lesz. Még nem szerettek feleszék, akartam, hogy lássák, hogy milyen szép, mint tudom én, miatt rajta hagytam. Uh-huh. De hát nem sokat szerettek le, úgyhogy. Jáncsi, nem nagyon Ervini semmit mondta, Bécsus, hogy nehogy valami baj legyen, vagy valami. János, hát így jobban. Ervini se vitték el, amit már félre raktunk, amit te tőled is kapott, meg mit tudom én. Tököt se vitte el? Tököt azt elvitte. Hála Istennek. Hagymát fog, hagymát vitt. Úgy láttam, az uborkát is elvitte. Szerettünk még uborkát, mint azt is elvitte. Nem baj, azért is mondtam neki, hogy ott van, azt szedje. Hát, hagyj, ugye. Vikinek megmutattam, hogy mikor, mekkora nagy uborkám az, hogy tényleg jó nagy. Itt vagy? Igen. Az, tudod, hagytam az alján egy nagyon nagyot, ami mi a csodában lesz barnak. Az most már jó, meg is kövéredett, meg jó nagy is. Na jó, hát kell, hogy mag is legyen. Én szeretem ezt a fajta uborkát, és akkor hagyd legyen. Jó is. Jobb, mint az a másik fajta, ugye? Jó. Másfajta ez a fajta. Aha. Na jó, jó vagytok, rendben minden, akkor leteszem azt, akkor összerakom a gladiolákat, az hónap, akkor majd megindulok, édesanyám. Majd megyek. Jó. Hát jó vagy, nem jó, ez van, mond. Nem. Na jó, van akkor. Az édesanyám, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Attila!